ไม่ได้ก็จะมาปฏิบัติไปเลยก็ได้ทางอายุนาการคือหน้าที่การงานที่ปฏิบัติธรรมสามารถได้แก้ได้ตรงนั้นเลยว่าควรไม่ควรอย่างไรเหมาะสมหรือไม่เหมาะถูกการเวลาไหมกาลใช่การใดมันจะออกมาในรูปแบบนี้เนี่ยขอฝากไว้รูปแบบนี้คือแล้วการแก้กรรมเนี่ยเรานั่งเจริญกรรมฐานไปเรื่อยๆมันจะบอกเองเรามีกรรมอะไรนะจะรู้ได้จากเวทนาขอฝากไว้ด้วยกับคนไหนทนเวทนาได้กำหนดได้มันจะบอกได้เคยหมอจะบอกเป็นต้นหลวงปู่ทำการเมื่อถอนบุญไปแล้วนั้นสามารถนั่งพระสมาธิได้แต่คิดหมดก่อนที่จะรู้เนี่ยมันระเบิดศีรษะมันปวดเหลือเกินปวดที่สุดสัญญาก็ไม่หายบอกให้กำหนดไว้หมอเป็นหมออะไรหมอเสนารักษ์ไม่ใช่หมอเนี่ยแพทย์เป็นหมอฉีดยาบุรุษพยาบาลของเสนารักษ์เป็นในสุดโทสุดเอกอะไรอย่างนี้หมอทหารไม่ใช่ในแพทย์ไม่ใช่ในเสนาในแพทย์หมอบุรุษพยาบาลแต่เขาเรียกหมอเขาฉีดยาได้ปวดที่จะบอกกำหนดไว้ก็ให้กำหนดไว้ปวดหนอปวดหนอคนจะรู้กฎแห่งกรรมได้ต้องรู้ที่เวทนาไม่ใช่นางทราบรู้เลยนะไม่ใช่นะนี่ตำดับตูดมาหลายคนได้จากตัวตมาเองนะได้จากลูกขนาดนี้เองพอปวดหนอปวดหนอไอ้ที่สามก็ระเบิดเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปโยกลงไปเลยอดีตจังทุกครั้งหน้าตาเป็นวิปัสสนาแล้วโยกหายไปจะไม่ปวดต่อไปก็เลยนึกเหตุการณ์ได้ว่าครั้งอดีตเนี่ยเป็นชาวมอญราชบุรีไปปล้นเขาที่น้ำตกเขาเอราวัณตำบลท่าผู้ฟ้าอำเภอศรีสวัสดิ์อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นตดไม่เรียบร้อยผลในทางหมอจะรอต้องไปตายจุดนั้นคือโดนฆ่าตักคือตรงนั้นเองไงนี่รู้ก่อนตามเวทนานะกับคนไหนทนเวทนามาได้กำหนดไม่ได้เลิกไม่มีรู้เพราะมาเขาได้รู้ตรงนี้กับปวดหนอปวดหนอทนไม่ได้เลิกเลยทุกทางทุกทางมาท่านจะไม่รู้ก่อนตามแค่สัตว์เดรัจฉานบอกคือปวดขาจะแตกเลยนะปวดขาจะแตกเลยเดี๋ยวรู้เรากำหนดหน้าด่าปัจจุบันธรรมแยกรูปยานามออกไปนะพอแยกรูปแยกนามนามรูปสวยยานได้แล้วเวทนาก็แยกออกไปเป็นสัดส่วนถ้าเกิดมันจะบอกได้เลยว่าเรามีกรรมหลักแต่กรรมนี่ที่ปวดธรรมชาติมันก็ไม่มีกรรมคือทุกคนต้องเจ็บปวดมีเกิดก็มีตายมีเจ็บมีแก่อย่างนี้แต่มันปวดหนักเกินสุดขีดของเรามันก็ยบหายไปปัญญาเกิดบอกไว้อะเราไปหักขานกเราไปหักขานกไปหักปลุกนกแล้วเราต้องขาหักต้องแขนหักแล้วมันจะออกมาในรูปแบบนี้คือกรรมของเรามันจะได้ใช้น้อยลงไปแต่กรรมใหม่จะไม่สร้างเลยรู้แหละไอ้กรรมเก่าเนี่ยโยมต้องใช้แน่ฝากเตือนพรไว้ด้วยว่าต้องใช้แน่ๆในการอื่นกรรมน้อยลงไปเราบำเพ็ญกุศลสูงมากในวิปัสสนาญาณมาเติมกรรมโอ้โหสิกรรมถ้าเขาโอโหสิกรรมให้เราเราสิกรรมเขาด้วยการแผ่เมตตาการแผ่เมตตาเป็นการอโหสิกรรมขอฝากท่านหลายไว้ด้วยแผ่เมตตาเรื่อยๆละโหสิกรรมไปเรื่อยๆก่อนที่เราสวดมนต์ไปนี้อธิษฐานจิตเป็นประจำก่อนจะแผ่เมตตาโหสิกรรมก่อนไม่โกรธใครไม่เกลียดใครอย่าไปปลูกพยาบาทใครเขาเลยแล้วยอมจะแผ่เมตตาออกถ้าจิตใจยังอาฆาตติดแทนยังริษยาหรือผูกพยาบาทอยู่ยอมจะแผ่เมตตาไม่ออกแผ่ไปก็เดือดจะเดือดปากปากก็ว่าดาจะติดแผ่ไม่ออกมันหดจิตมันหมดลายจะอยากอย่างนี้การแผ่เมตตานี่สามารถรู้เหตุผลกฎแห่งกรรมได้อยู่ประการหนึ่งสมมติว่าในกอเนี่ยกำลังป่วยอยู่ด้วยนะป่วยอยู่เนี่ยจะตายไม่ตายไม่กล้าโยมก็ทำเจริญกรรมฐานให้ดีกว่าไปเยี่ยมไปนั่งเฝ้าไข้ก็ไปเฝ้าก็เฝ้าก็ไม่เจอประโยชน์ก็ไม่ใช่หมอเนี่ยดีกว่าเราหมอเขามียาให้เราไปนั่งเฉยๆไม่มียาให้เขาทานก็เรานั่งกรรมฐานให้จะดีกว่าเลยก็แผ่เมตตาให้บางทีจะจิตเราเข้าขั้นนะถึงเข้ายานรับรองจะรู้ได้ว่าคนนี้จะตายเอารู้จำเป็นจะต้องตายก็แผ่เมตตาให้สติดีแต่เขามีสติให้ยายเขาซื้อสติเลยทำได้ไหมได้นี่เป็นการแก้อันหนึ่งที่ช่วยได้มีความหมายอย่างนี้นะและถือว่าแก่กรรมเดี๋ยวตมาเคยเล่ามาหลายครั้งพ่อแม่ตอนนั้นเนี่ยสร้างความไม่ดีกับลูกทำไม่ถูกกับหลานมันมีตัวอย่างที่วัดนี้เยอะตมาเคยบอกว่านี่นายทหารมาบวชที่นี่มาบวชที่นี่เลยนะ มาสมัย 2,500 เป็นร้อยโทมีลูกผู้หญิง2คนแล้วมาบวชตอนนี้อายุเยอะแล้วล่ะก็แม่ก็แก่แล้วแต่ไม่มีสถาบวชแม่ขอร้องให้บวชก็บวชเป็นทหารปืนใหญ่ลพบุรีนี่เองในสมัย 2,500 แต่นายทหารผู้ดีผู้ยามผู้หญิงมากคนโน้นคนดีมั่งไม่พามาบอกขอวิญญาณบาปเธอหมดไอ้บาปผมไม่เชื่อกดติดตามก็ไปเชื่อด้วยบาปไม่มีแน่คือผมบวชนี่ผมไม่ศรัทธานะลา120วันลาการบวชให้แม่แม่ต้องการบวชให้ที่เถิดแต่ก็ไม่หมายความจากการบวชความใจแล้วก็ไม่มีลูกผู้หญิงมั่งแล้วไปผมมีลูกผู้หญิง2แล้วเอาจับนาข้าวก็สึกขาลาเพศไปมีผู้หญิงเพิ่มมาคนนึงผู้หญิง3ผู้ชาย2และภรรยานะตอนนั้นก็ไปอาจารย์ที่จุฬาด้วยมีลูก5คนแล้วในสุดจากร้อยโทเป็นร้อยเป็นพันเอกพิเศษเป็นยังไงขอสรุปใจความมาลูกผู้หญิง3คนใช้ไม่ได้เลยสอบเสร็จม.6 เข้ามหาวิทยาลัยก็ไม่ได้ก็ไปเลยเทระขาดเสียหายอย่างร้ายแรงอันนี้มันก็พูดถึงขับกลับมาบ้านพ่อก็เตะทั้งรองเท้าพ่อก็ขี่เมาอึดแต่ปัญหาด้วยการเตะลูกด่าลูกไม่เจอประโยชน์ไม่ได้ตามความดีเพราะไม่เชื่อบุญบาปไม่เชื่อกฎแห่งกรรมจะประการใดภรรยาก็ไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรเลยก็เสียใจมากในที่สุดลูกชาย2คนก็เลี้ยงเก่งตลอดมาเลยพ่อเขาก็ไปเปิดสมุดบันทึกบาปเป็นบุญญากรรมเขาเพื่อต้องหมดกรรมจากลูกสาวมาอ๋อมาบวชวันหนึ่งพอสอบสักมาห้าร้อยท่านบอกว่าจบแล้วทำไมนี่สามารถอะไรลูกสาวเราเป็นอย่างนี้แหละเลยผลชาย2คนสามีภรรยาก็มาที่วัดนี้พอมากราบเรียนให้ทราบบอกว่าหลวงพ่อจำผมได้ไหมเราบอกจำไม่ได้ใครเป็นใครก็เราเหตุการณ์นั้นที่กล่าวมากระตดบอกจะแก้ไหมอ่ะบอกต้องเชื่อนะถ้าไม่เชื่อแล้วไปนะไม่ช่วยถ้าเชื่อจะช่วยถ้าเชื่อครับตกลงตกลงสองคนทับร้อนมาเลย10วันมาเลยคนละ7วันนั่งคนละที่เดินจงกรม1ชั่วโมงนั่ง1ชั่วโมงนั่งเสร็จแล้วแผ่เมตตาโอ้โหติดตามกับลูกที่เจ็บลูกไปเนี่ยที่แช่งลูกขอคืนนะโอ้โหสิพ่อแม่ที่ด่าลูกแช่งลูกไม่ใช่ว่าได้บุญนะบาปนะภรรยาด่าสามีก็บาปนะภรรยาที่ด่าสามีเก่งๆเนี่ยนั่งกรรมฐานไม่ขึ้นเนี่ยก็ไปโหสิก่อนมีตัวอย่างที่นี่บางคนเนี่ยด่าสามีทุกวันทุกวันสามีไปตลาดอำเภอชิงบุรีเนี่ยมีใครก็ตายไปแล้วเราถึงเล่าได้ยังไงเดี๋ยวมาด่าแล้วก็แกก็ไม่เชิญด่าแล้วถามโยมไม่ด่าโยมผู้ชายหรอกที่โถเอ้ยหลวงพ่อเอ้ยฉันด่าที่ไหนมันทำไม่ถูกเรื่องฉันว่ามันนะเพื่อไอ้ว่าไอ้ว่าก็ด่าเดียวกันทำกรรมฐานไม่ได้เลยนะก็โหดกรรมก่อนนี่ก็มาจับได้พอโหสิกรรมแล้วถึงทำกรรมฐานได้จากสามีของเขาเขาก็อายุมากแล้วตอนนั้นเจ็ดสิบกว่าหรือแปดสิบด่ากันมาแต่ไปหัวหนุ่มเมียสาวด่ากันเรื่อยๆเป็นบาปเนี่ยเขาบาปก็ด้วยไม่ใช่พ่อแม่เนี่ยด่าลูกตีลูกด่าลูกเตะลูกไม่บาปบาปเนี่ยบาปเนี่ยเขาบาปก็ด้วยลองเถอะแต่ที่นี่ที่เรากู้เองเนี่ยเลยก็มานั่งกรรมฐานสรุปใจความสั้นๆก็ได้ความออกมาว่าแผ่เมตตาลูกทุกวันตั้งแต่วันที่ฉะนั้นถึงวันที่ฉะนั้นกลับไปโลกคนโตรู้อยู่พัทยาเนี่ยมันแยกกันอยู่หาคืนสามพี่ตั้งแต่แม่มาเข้ากรรมฐานน้ำตาตกทุกวันโลกน้ำตาไหลทุกวันคิดถึงแม่คิดถึงพ่อเหลือเกินไม่เคยคิดถึงเลยคิดว่าบินกบหน้าก็ไปกลับบ้านเคืองพ่อนะไปหาแม่แม่ก็บ่นไปหาพ่อพ่อก็เตะนี่เป็นนายทหารเมาก็เตะลูกทั้งโรงพยาบาลเป็นบาปอย่าทำบางคนเอาไม้กุมปัดเนี่ยตีลูกร้องที่ร้องที่บาปนะบาปบาปอย่าไปทำอย่างนั้นไม่ถูกระเบียบถ้านั่งกรรมฐานจะลูกเป็นบาปถ้าโยมไม่นั่งกรรมฐานลูกหัวเดือดหัวร้อนตีไม่บาปถ้ามานั่งกรรมฐานจะรู้เลยใช่ไหมตีลูกอีกคนหนึ่งเนี่ยเอาไอ้เคียวอ่ะฟ้าข้างโลกข้างวะเลยเครื่องโลกเกี่ยวข้าวเลยมานั่งกรรมฐานหลังงอเลยปวดหลังเนี่ยใช่ไหมเนี่ยเป็นบาปเป็นกรรมนี่ไปทำกับลูกไม่ต้องทำคนอื่นแล้วทำกับลูกก็เป็นบาปเป็นกรรมเหมือนกันนะ ถ้าท่านทั้งหลายนั่งกรรมฐานละเอียดท่านจะรู้เองขอฝากไว้ในที่สุดก็สามีภรรยาในทหารนั้นกลับไปลูกกลับมาแล้วทีละคนเลยจะมาก็บอกว่าอย่าไปด่าลูกนะอย่าไปลื้อฟื้นฝอยหาตะเข็บเลยก็ลูกบอกว่าตั้งแต่วันที่ฉะนั้นหนูเนี่ยน้ำตาร่วงเลยคิดถึงคุณพ่อคิดถึงคุณแม่ตลอดรายการเอาละลูกเอ้ยพ่อให้อภัยแม่ให้อภัยอำนาจกรรมฐานแผ่เมตตาทำให้ลูกรักอย่างแก้วตาถึงนึกถึงทุกข์คิดถึงพ่อแม่ไปมีทุกข์ครับเมื่อก่อนนี้คิดสนุกแต่คิดถึงพ่อแม่เลยจะคิดไม่กลับบ้านนี่การเนี่ยพาลูกหนีไปไหนขอฝากไว้ด้วยนะมาต่อไปหาพระที่ไหนถ้าลูกหลานหนีไม่เรียนหนังสือหนีไปไหนหาไม่เจอนะยอมนั่งกรรมฐานแบบเนี้ยแล้วแผ่เมตตาให้ลูกกลับมาเนี่ยทำไมตายนะถ้าตายเรียกวิญญาณมาอ้าวรู้ว่าตายวิญญาณมาหาเนี่ยคราวนี้เรื่องจริงไม่ต้องไปหาหมอดูไม่ต้องไปหาพระโลกมนต์หรอกนี่กรรมฐานที่สูงที่สุดแล้วโลกหนีไปเชียงใหม่หรือไหนก็ไม่เข้าใจหรือหลานก็ตายถ้ายอมไปคุณยายเป็นคุณย่าเขาคุณยายคุณย่ารู้เขาก็นั่งกรรมฐานสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็ออกจากกรรมฐานแล้วก็แผ่เมตตาให้หลานหลานไปอยู่ที่ไหนก็ขอให้มีความสุขความเจริญเถิดตอนนี้ถึงหลานปั๊บจิตมันตรงกันเขาจะต้องกลับบ้านที่ถึงยายที่ถึงย่าแน่นอนที่สุดนี่อันนี้ไปทำเอาเองไม่ต้องไปหาใครช่วยกรรมฐานช่วยดูตัวเองได้พึ่งตัวเองได้สอนตัวเองได้อย่างนี้ไม่ต้องไปหาคนอื่นเลยถ้าจะทำได้อย่างนี้ไงในสุดลูกสามคนกลับมาได้หมดกลับมาแล้วเปลี่ยนใจหน้ามือไปหลังมือไปเรียนมหาวิทยาลัยรามคำแหงจบหลักสูตรปริญญาตรีบัดนี้เข้างานได้หมดทุกคนแล้วมีหลักฐานมีครอบครัวแล้วแล้วก็มีหลักฐานดีมีสามีดีด้วยดีด้วยนี่แหละกรรมฐานแก้กรรมได้โดยวิธีนี้ยังมีหลายวิธีจะไม่ขอกล่าวมากมายแต่หากว่าญาติโยมลูกหลานเรียนหนังสือไม่เก่งไม่เอาไหนทะเลาะกันเลือดเกินไอ้หลานนี่สามคนนี่ต่อยกันตีกันทะเลาะกันใครเป็นพ่อแม่ก็ไม่สบายใจพ่อแม่นะกรรมฐานด้วยจ้ะบางทีพ่อแม่มาที่เนี่ยหลวงพ่อคะไอ้ลูกสามคนลบกระจังเลยไม่รู้จะทำยังไงถ้าไปหาพระเอาน้ำมนต์มาให้กินมาลดแต่มันก็ไม่หายอยากแก้ไหมนะอยากแก้มาเลยคนละสิบวันโอ้ยไม่ว่างเจ้าค่ะไม่ว่างเอาไม่ว่างไปได้กลับช่วยไม่ได้ฉันหมดเงินหลายหมื่นจะเข้าทรงก็แล้วทำอะไรก็แล้วลูกมันก็ไม่เอาไหนทะเลาะกันอีกคนหนึ่งย่องจากบ้านไปพ่อที่จะแก่น้องไม่รู้จะทำยังไงเลยจะมาบอกว่าใจไม่ถึงโยมไม่ต้องไปให้ใครแก้เราเป็นคนทำกรรมของเราต้องแก้เองเหมือนอย่างเราไปเตะเขาเนี่ยไปตอบเขาเนี่ยไปให้คนอื่นขอโทษมันจะหายได้ยังไงเราต้องไปขอโทษเองโอ้สิกรรมจ้ะอย่างนี้ได้แน่นอนขอฝากไว้มีความหมายในเมื่อไปเช่นที่นายจะหาที่นั่นลูกกลับมาได้ดีหมดเลยพาลูกมาที่นี่อาตมาก็ถามดูบอกหนูคิดถึงแม่ตอนไหนคิดถึงพ่อตอนไหนตั้งแต่วันที่ฉะนั้นถึงวันที่นั้นกำลังนั่งกรรมฐานเลยเห็นไหมเนี่ยวันที่นั้นมาเข้ากรรมฐานแล้วก็แผ่เมตตาให้ลูกแล้วนั่งดีๆด้วยก็มีศรัทธามากไอ้ศรัทธาตัวนั้นจะต้องการให้ลูกกลับคนมีศรัทธาถ้าลูกไม่เป็นอย่างนั้นคงไม่มานั่งกรรมฐานแน่ๆนี่มันคนละอย่างนะศรัทธาไม่เหมือนกันเพราะรักลูกของเขาความคิดของเขาเลยโอ้โหกิจกรรมที่ไปทำกับผู้หญิงอย่างเรือมาพอมาก็เดียวไงบางทีพวกผู้ชายนะปู่ยี่ปู่ย้ำโน่นนี่หลายเรื่องมาในชาติที่เกิดเป็นผู้หญิงเนี่ยพอไปประทานโทษเป็นผู้หญิงแบบนั้นแล้วก็นอนกินด้วยเนี่ยนอนกินด้วยนะตายอย่างน่าเหน็ดไม่ใช่ผู้ชายเป็นผู้หญิงไม่ได้นะพอมาก็เดียวไงเป็นผู้หญิงอย่างไรเนี่ยอย่างเลวร้ายด้วยนะแล้วก็เป็นผู้หญิงก็ให้มาเต็มให้จนเต็มชายก็ต้องให้กินหญิงก็แท้ผมก็แท้ที่มาบูชาอย่าเป็นชื่อหนึ่งกลางเดี๋ยวกลายเป็นอย่างอื่นเดี๋ยวนี้เป็นเยอะที่วัดไม่มีซะด้วยรัฐที่มีตัวใหญ่เรื่องนึงก็จะจบรายการแล้วก็มันดึกสงสารโยมเป็นยังครับมีคนมาถามต่อมาเมื่อเรียนสองวันเนี่ยเรื่องพระพุทธบุพระลูกให้โทษให้โทษอย่างไรของเก่าของแก่สวยงามให้โทษอย่างไร มีข้อพิสูจน์ด้วยประการใดโยมอยากฟังนี่ไหมเอาอยากจะเล่าเรื่องเยอะก็จะจบแล้วพระพุทธรูปให้โทษอย่างไรข้อแท้จริงอาตมาเคยไม่เคยเชื่อเรื่องพระพุทธรูปคงไม่ให้โทษแต่มันมีเหตุการณ์อย่างนี้เพราะเหตุผลประการใดอะไรเป็นข้อพิสูจน์คือพุทธรูปให้โทษอาตมาเป็นคนไม่เชื่อต้องพิสูจน์เมื่อสมัยอาตมายังไม่ยอมเป็นเจ้าวาดที่วัดนี้ยังอยู่วัดชลบุรีวัดกุฎีลอยแต่ตอนนั้นนั่งเจริญกรรมฐานมาพอสมควรแล้วพศ2494 หรือ 95จำรายละเอียดได้คร่าวๆแล้วมีพระพุทธรูปองค์หนึ่งสุโขทัยสุโขทัยนะสวยมากเก่าแก่อายุเกิดขาด100 ปีมีรูอยู่แท่นหน้าตักนี่จะคิดสองนิ้วสวยเอ็งงามมากทีเดียวแกที่จังหวัดสิงห์บุรีขายทองสองคนสามีภรรยายังไม่รวยนะเดี๋ยวนี้อยู่ตึกมีลูก3 คนเป็นด็อกเตอร์หมดแล้วอยู่เป็นผู้ปรึกษาด้วยจะมาส่งให้ไปเรียนนอนไปเรียนฝรั่งเศสจบด็อกเตอร์มาเดี๋ยวนี้เป็นผู้ปรึกษาอยู่ที่กระทรวงแล้วนี่เขายังเล็กเอาลายฟังพระพุทธรูปให้โทษอย่างไรอาตมาพยายามวิเคราะห์วิจัยตลอดมามันมีให้โทษบางประการไม่ให้โทษบางประการถ้าพระพุทธรูปอย่างเดียวเป็นปฏิมากรรมแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจะไม่มีโทษกับใครแต่มันมีเรื่องที่ให้โทษมีอย่างไรอาตมาขอพิสูจน์เจ้าก็บอกว่านี่เขาเรียกอาตมาลงนะพอเราเรียกเขาเจ้าเขาเป็นพี่สาวก็จะมาตอนที่อยู่โรงเรียนเนี่ยเขาทอดกุญแจขายยากจนเราไปอาศัยกุญแจเขาคืนเยอะเจ๊แล้วเขามามีครอบครัวก็เป็นร้านห้างทองมีจับทอดกุญแจขายเป็นร้านห้างทองนะขายทองคำขายทองคำเลยก็เรียกติดปากเจ๊แล้วเขาก็เรียกเราหน้าหลวงหน้าแทนลูกเขาก็คือคงจะเป็นน้องเขาอะไรนะเรียกหน้า มีลายฟังหลวงพ่อคะพระองค์นี้ผิดคนดิฉันเนี่ยสองคนก็เท่าแก่เนี่ยไม่เคยทะเลาะกันพอถึง5 โมงเย็นทะเลาะกันเถอะเอ๊ะทะเลาะเป็นเวลาแล้วยอมเคยทะเลาะกันเป็นเวลาไหมแปลกนะมันทำให้แปลกพอ5 โมงเต็มเต็มเต็มเต็มสายคลองไม่ดีหงุดหงิดจุดจิตนะไปดูพระพุทธรูปที่เช่าไว้ไม่สบายใจแล้วฝ่ายภรรยาเจ้เนี่ยเจ้าเปล่าที่เจ้าเปล่าแต่เขาไม่บอกชื่อเขาซะด้วยนะเนี่ยต้องบอกหลวงหน้าอย่าเอาชื่อกันไปขายยังอยู่ก็พูดด้วยเฮ้ยลูก3 คนเนี่ยคนด้วยใจผู้ว่าสาต่อมาก็อุปการะแต่แม่บอกทั้งนั้นเนี่ยบอกไอ้คนนี้ต้องเป็นด็อกเตอร์คนนี้ต้องปริญญาโท2 คนปริญญาโทหมดมีลูกชาย3 คนบอกเจ้2คนตายายไม่ต้องพึ่งลูกเป็นใหญ่เป็นโตที่อื่นแล้วเจ้ก็ขายกันไปทั้งพ่อเสียแล้วแต่ชราเลิกกันไปเดี๋ยวนี้ยังอยู่ตอนนั้นยังไม่มีตึกเช่าร้านอยู่ที่หน้าวัดโคกแก้วสิงห์บุรีนี่บอกเขานะช่วยดูพระองค์นี้เนี่ยเราก็ดูเอ้ยสวยดีนะเก่าสวยมากสุโขทัยยืนซะด้วยที่นั่งนี่ตางสุโขทัยตรงนั้นบางสุโขทัยฉะนั้นสวยคือต่อขอบล่องแต่มีโลอยู่ฐานบอกว่าเจ้ห้าโมงทะเลาะกันเนี่ยมันจะยาหิวข้าวหรือยังไงเรียกกินข้าวสัก4 โมงสิพอ4 โมงกินข้าวอีก5 โมงเอาอีกแล้วเอ๊ะมันกินข้าวสักบ่ายโมงไปยังไงบางทีกินข้าว4 โมงยังไม่ถึง5 โมงจะถึง5 โมงบางทีอาจจะอึดอัดมั้งลมขึ้นมั้งถึงทะเลาะกันอ้าวเปลี่ยนกินตีบ่ายโมงก็จะทะเลาะกันอ้าวเจ๊เอางี้เถอะเลิกกิน5 โมง2 ทุ่มไปกินเลยบอกของหน้าไปเปลี่ยนเวลากิน2 ทุ่มพอ5 โมงไปแล้วเถียงกันถึง2 ทุ่มเลยเลยไม่ต้องกินข้าวเลยคุณนั้นเอ๊ะอะไรกันวุ้ยเอ๊ะทะเลาะกันเป็นเวลาไม่มีประโยชน์ดิเนี่ยขอเจริญพรญาติโยมทั้งหมดเนี่ยทะเลาะกันเป็นเวลาไม่ถามถึง ขามีระเบียบนะทะเลาะกันเป็นเวลาตามหลักสูตรวิชาการนะแปลกจริงๆนะเดี๋ยวฟังไม่ฟังฟังต่อไปนะคะเรื่องแปลกนะเรื่องแปลกน่าฟังนะทะเลาะกันเป็นเวลาห้าเลยห้าโมงไปแล้วถึงหกโมงไม่ทะเลาะใจคอดีขึ้นมาแต่เขาก็ไม่เคยนั่งกรรมฐานสวดมนต์ก็ไม่เต้นสวดอรหังสัมมาสัมพุทโธพระกวาอิติปิโสได้ตอนอยู่โรงเรียนเขาว่าอย่างนั้นเจ้าเก้าสามีเป็นคนจีนเนาะอยู่ไทยเสียอังไทยนั่งนครแต้จิ๋วต่อมาไปสวดมนต์ก็ไปหาบ้านเขาเลยโยมเคยไปเจียอังไหมล่ะใครเคยไปยกเบอร์เนี่ยเสียอังไทยนั่งเอาละดีไม่ไปจะได้เล่าได้แนบเนียนดีไม่ไปดีจะได้เล่าได้สะดวกหน่อยเอาไปแล้วอาตมาเล่าลำบากต้องวางตัวบางทีก็เพิ่มฝอยหน่อยก็ลำบากนะเพิ่มฝอยลำบากนะมันเป็นเรื่องนะคิดอาตมาไม่เคยเลยว่าทะเลาะเป็นเวลาแต่ก็ยังไม่เชื่อแน่ว่าเป็นพระพุทธรูปอาตมาบอกแกขยิ้มหน่อยได้ไหมแกเท่าเท่าไร 1,000 บาทค่ะก็ถูกมากเนี่ยคิด2นิ้วยอมไปนิดหน่อยสุโขทัยสวยมากเนื้อสำริดแล้วก็ลวดลายอะไรเรียบร้อยแต่มีโลอยู่ที่แท่ฐานเท่านั้นเองโลอยู่ที่ฐานแค่ดูพระองค์นี้แล้วก็ลัตนาเนี่ยแบบไสยศาสตร์ที่ตั้งลัตนานางคำบังลัตนานางก็ว่ากันไปตามคาถาขนหัวลุกขลังดีขลังองค์นี้ขลังแน่นึกอยากได้บอกเจ๊ขยิ้มหน่อยแต่ไม่เอาของเจ๊นะไม่สนหรอกที่วัดเยอะแต่ข้อแท้จริงในใจอยากได้สวยดีเนี่ยเวลาจะอยากได้ใครอย่าไปพูดว่าอยากได้นะโอ้ยอย่าไปอ่านเนี่ยเยอะแยะไปถ้าเขาให้รีบโบสถ์เอาเลยนี่ต้องพูดให้มีลีลามีกรรมฐานสิโอ้ต้องมีกรรมฐานสิไม่อยากได้บ้านฉันเยอะไม่อยากได้เยอะแยะมันรู้จะไปตั้งที่ไหนใครมองไว้ใครมองนะแล้วใครเอาไปนะนี่ต้องมีลีลาการพูดมีสติแล้วมีลีลานะแก้ไขปัญหาแต่ไม่ใช่ลีลาที่จะต้องไปเอาของเขาฟรีอย่าไปเอาของใครฟรีนะบาปนะถ้าเขาให้เอาเลยนี่พระเนี่ยตมาสาววินัยมากไม่อยากได้ไม่เดียดเย็นใครยอมจะทำบุญก็ไม่อยากได้ถ้ายอมถวายด้วยศรัทธาต้องรีบรับไม่รับไปอาบาตโทษนะดูถูกฐานทอยกเขาถวายยังไม่เอาเนี่ยแต่มาก็ต้องรับมาอย่างนี้นี่เราโยมการต่อไปว่าขอยืมมาคิดวัดอาตมาก็มาสวดมนต์ไหว้พระก็นั่งวิปัสสนาแล้วก็แผ่เมตตาบอกเทพผู้สิงห์องค์พระพุทธโลกสุโขทัยสุโขทัยนี้ขอให้โดนบันดาลหาเหตุผลว่าทำไมเจ้าที่เช่าไว้นี้จึงต้องทะเลาะกันหาเหตุผลข้างนี้ได้เราก็รัตนาเทพที่สิงห์องค์พระแล้วแผ่เมตตาอย่างที่โยมทำกรรมฐานนี้เขาฝากไว้เจริญกรรมฐานนี่เนี่ยแผ่เมตตาทุกวันทุกวันทุกวันเวลานะการก็ผ่านมาอาตมาก็ไปตลาดสิงห์บุรีเจ้าก็เรียกแล้วเดี๋ยวข้างหน้าพิสูจน์ได้ยังว่าพระนี่เป็นกาลกิณีไงแต่หากว่าพระมายืนฉันถวายเลยนะก็นึกไว้ก่อนนึกไว้ก่อนทำท่าจะเป็นของเราท่าจะเป็นของเราแล้วบอกถวายเลยถวายเลยทำไปดีถวายเลยเรายังหาเหตุผลไม่ได้ทำเราอยากแรงเขาว่าไม่ดีได้ไงเราก็ไปอาบัติโทษพอจะจริงเขาก็อย่าถ้าเราขอเขาก็ให้ก็ว่าเป็นอย่างนี้ได้ผลออกมาเลยนะหาต้นตอได้เลยเอาต้นตอได้อาตมาก็ขอฝากญาติโยมเลยแทนเมตตาให้วัตถุนี้เผื่อจะมีเทพสิ่งที่สุดสุดสุดอยู่บ้างจะเป็นของเก่าของแหล่ทรัพย์สมบัติของปู่ย่าตาที่ให้ไว้จะเป็นการอย่างไรมันจะยังไงเดี๋ยวจะบอกจะหาต้นตอได้แม้นี่พระเจ้าลุกขึ้นเหลือเกินมีเหตุผลอาตมาก็รัตนาไว้ทุกวันทุกวันทุกวันโยมาได้เดือนไม่ใช่สิบวันบอกเจ้ขอต่อ ขอต่อไปฝ่ายเท่าแก่สามีแกเออไม่ต้องต่อถวายท่านไปเลยถวายไปเลยบอกไม่ใช่จะขอพิสูจน์ต่อมาก็พิสูจน์ต่อไปก็รัตนาพระไว้เรื่อยๆได้ความอยู่มาในวันหนึ่งคนที่วัดหูบึงหลังอำเภออินออกไปหลายสิบกิโลเขาได้ข่าวแล้วรู้ว่าตมาเทศเรื่องมหาธาตุเก่งเทศเรื่องการมัตสีเทศแล้วคนสลบเลยคนสลบไม่ใช่มัตสีสลบคนฟังสลบตอนเมื่อยังหนุ่มๆนะยอมมีร้องไห้เลยมัตสีสลบแต่ไม่ใช่มัตสีที่เทศกลับกลายเป็นโยมสลบเทศที่ชื่อเสียงแต่โดนบันดาลว่าเขาล่ำลือกันนะว่าวัดกุฎีลอยพระพระจรัญเทศมัตสีเก่งนักเลยไม่รู้จักสมาเลยเกิดเทศถึงประสิทธิ์ให้มานิมนต์เพื่อจะได้รู้อนิสงส์แห่งเจตนาแห่งพระองค์นี้มาทำข้าวแหละมาทำข้าวนี่เราโยมฟังเรื่องจริงตรงนี้เขาก็เกิดมานิมนต์บอกว่าจะพามาให้นิมนต์ครับบอกว่าไปเที่ยววันไหนวัดหูบึงวัดหูบึงนั่นอยู่หลังอำเภอเยนออกไปหลายสิบกิโลมากตอนนั้นถนนเอเชียไม่มีนะก็มาต้องไปโมเตอร์ไซค์เอาเรือยนต์ขับไปเรือยนต์น่ะวิ่งเรือยนต์ไปจอดอำเภอเยนแล้วก็ให้เขาเอามอเตอร์ไซค์มารับนั่งท้ายมอเตอร์ไซค์ไปอีกประมาณ15กิโลออกไปกลางทุ่งกลางท่าที่วัดนี้นะต่อไปเป็นแถววัดหูบึงเป็นวัดที่สร้างขึ้นใหม่ในคณะธรรมยุทธ์ก็มาก็รู้จักกับหลวงพานดีด้วยแต่ไม่รู้จักเจ้าภาพเจ้าภาพเขาเกิดสังหรณ์ใจบอกอยากจะนิมนต์องค์นี้เขาเลยจับเนี่ยจับพระองค์นี้พอเรือจอดที่อำเภอยินแล้วก็ไปเขามารับเอามาเจอสายมารับแต่มาก็นั่งท้ายมาเจอสายคำพีจะยากเทศพัดซีเดินสถาด้วยโอ้ตอนนั้นกูสาวว่าคุยกันดีที่เลิกแล้วมันแก่เยอะเลิกเทศหลายสิบปีแล้วตอนนี้เสียงไม่เคราะห์แก่ไม่มีดีเนาะแก่ไม่มีดีเลยนายโยมนะใช่ไหมแก่ยังนี่ดีช่วยสอนกรรมฐานโดยทีนี้ก็มาก็ไปบอกว่านี่แค่บ้านนี้ก่อนเนื้อบ้านนี้ใจดีจังแวะบ้านนี้ก่อนคุณมาเจอสายว่าอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะไปส่งข่าวเจ้าภาพก็จะมาไม่รู้จักกันเลยไม่รู้จักและเท่านั้นรู้จักแต่ส้มพานเคยเจอกันตามงานแต่เจ้าภาพที่นิมนต์ประเทศมหาชาติเนี่ยไม่รู้จักทำให้โดนมาดาวนานิมนต์มาไปเลยก็คนมาเจอสายก็บอกนี่เนี่ยท่านเขาไม่เรียกหลวงพ่อแล้วตอนนั้นยังไม่ใช่ท่านหลวงพ่อหลวงพี่แวะบ้านนี้ก่อนเอ๊ะแวะไหมเราไม่รู้จักเขาเออนะแวะพักนี่ก่อนเดี๋ยวผมจะไปส่งข่าวที่วัดอีกครึ่งกิโลก็ถึงเนี่ยพอรู้เบื้องเนี่ยครึ่งกิโลถึงเอาแวะไปไหมก็แวะขึ้นไปมีสองคนตาใหญ่ก่อนรับตรงน้ำร้อนน้ำชาเลี้ยงอย่างดีแล้วก็คุยดีมากโยมคนนี้ก็ได้ความเล่าประวัติว่าท่านครับผมเมื่อก่อนนี้บวชที่ท่าพรรษาเทศเจนเทศทศพรถึงนครกันไม่มีใครตัวลือคืออยู่สุโขทัยสุโขทัยมาสมัยนั้นเขานิยมเทศเรื่องมหาชาติทศพรหนีมาผ่านธนาคารไม่เคยจะหมดทำน้องหมดเทศกรรมตามไอ้ลานข้าวเทศกรรมบ้านหมู่บ้านเขานิยมมากแล้วเทศกันเทศมากๆแล้วแต่ก็เล่าบวชที่ท่าพรรษาแล้วมาอยู่นี่มีลูก5คนเป็นนายเพอก็2คนนายเพอแล้วก็ไปรับราชการหมดอยู่2คนตายายบ้านเบลอเลยบ้านทรงไทยนะถูกไปเป็นนายเพอแล้วก็ต่อมาก็แงะไปดูโต๊ะมุกบูชาไม่มีพระบูชาไม่มีพระพุทธรูปเลยนะบอกยอมไม่มีพระบูชาเลยที่เนี่ยไม่มีละครับอาตมาให้องค์มั้ยบอกเดี๋ยวที่วัดนี้เยอะเขาทำพุทธาภิเษกหรือว่าที่กุญทองหลวงพ่อแพอาตมาเช่ามาสององค์เดี๋ยวให้องค์ไม่เอาแล้วครับไม่เอาแน่ๆเมียก็น้ำตาร่วงเลยไม่เอาบอกพระไปไหนแล้วแล้วแต่ท่านเล่าประวัติว่าสกุลเจ้า ตอนที่ผมบวช15พรรษาผมอยู่สุโขทัยนะแล้วไปเจอเทศมาชาติเทศตามลานบ้านเขานิยมตามหมู่บ้านโพธารามอะไรเลยไปพิษโลกเนี่ยเขาเรียกบานอะไรจำไม่ได้แล้วนะมันนานตุลีบอกเขานิยมเทศนะแล้วพระนักเทศเก่งเทศประชันกับของธรรมะเลยองค์นั้นว่าตะแลนี้องค์นี้ว่าแลนี้ว่าตายอย่างนั้นบอกผมเทศเก่งแล้วพอดีก็เขาติดกันเทศมามีพระสุโขทัยติดกันเทศมาสามองค์ผมเทศเก่งแล้วพอดีก็เขาติดกันเทศมามีพระสุโขทัยติดกันเทศมาสามองค์โอ้ได้ข่าวเลยได้ข่าวเลยนี่ได้ข่าวเลยเดี๋ยวฟังต่อไปนะบอกผมเทศมาสามองค์เขาถวายเป็นส่วนตัวไม่อยากพิพูดทั้งอาสาคือการเทศเป็นส่วนตัวผมก็ปีนั้นจะศึกแล้วก็ถวายสมภารก็หนึ่งองค์อีกองค์หนึ่งขอถวายก็ที่หอฉันหอฉันหอชนมนเนี่ยแล้วองค์นี้ผมรักมากที่จะมีโลอยู่ท่านโอ้เข้าไปใกล้เลยมีโลอยู่ที่ท่านนะได้ความมันอย่างเนี้ยเราก็เฉยทำไม่รู้ไม่คิดแต่กระดุ้งนะข้าพเจ้าแล้วยอมเอาเราต่อไปผมก็ได้มาก็ลองมาจากไอ้สุขุชาติมาได้ภรรยาพิชโลกบ้านที่ชอบกันดูตั้งแต่เป็นนักเทศสาวติดจะว่างั้นนะตอนมีเทศสาวติดนะเทศมาชาติแล้วก็ได้กันมามี4บาทมีเงินอยู่4บาทเขาเรียกหนึ่งจำเริ่มหมายเก่าเลยนะเลยก็มาธรรมะจึงวิเชียรนาถ ชนะเสร็จแล้วก็มาจองที่ตะกอนนี้นาโฉนดไม่มีแล้วใครอยากได้ก็มาจองเอาที่วัดบึงเนี่ยหลังเอาไปยืนออกไกลไกลก็จองที่เดียบางก็คอยทำนาสองคนตาอย่างก็มีลูกขึ้นมาปัญญาดีหมดปัญญาดีผมก็พระที่สุโขทัยผมมาเนี่ยหอบยื้อมาจากสุโขทัยรักมากแล้วผมมีก็หมู่อยู่ชุดหนึ่งคือต้องมุกอยู่ทุกหนึ่งไม่ใช่ของวัดของนี่ซื้อไม่ใช่ของวัดซื้อมาคือจำเริงไงมาคือบาทนะซื้อเจ็บเรือโปรเกอร์เขาเรียกโรโปรเกอร์มาตามที่ท่าขายข้าจีวรอะไรเนี่ยก็เอาของแรกเจ็บโปรเกอร์นะแล้วก็ดึกก็มาด้วยแล้วสองคนตายายก็ทำมาจริงมีนาต้องห้าวเลยหลักรวยรวยมหาศาลแล้วสองคนผมเมียสวดมนต์ทุกงานนางกรรมฐานเก่งด้วยนางกรรมฐานเก่งด้วยเลยจึงมีมาพุทธโลกเนี่ยทำให้ผมมั่งมีมาทำให้ลูกเป็นนายอำเภอเนี่ยผมเป็นพนาบ้านนอกเป็นนักเทศเป็นพระแล้วศึกมาบวช15พรรษาได้นักธรรมเอกมาเดี๋ยวไปหาไปเรียนกับเขาแต่เทศหัดมาหลายปีไปออกเทศมาก็ได้ก็เข้าวัดโน้นบ้างเขาสร้างศาลามันก็ไปช่วยสร้างศาลาวะท่านเลยผมก็หอบพี่มาจนถึงบริวขึ้นต่อพระยืนเนี่ยผมก็มาจับจองก็ทำนาแบ่งขึ้นบ้างจนผมมีนา5-600ไร่เลยส่งลูกเรียนไปหมดหนึ่งเทศมีน้องชายอยู่คนหนึ่งเขารับราชการกรมสรรพากรเลยก็ฝากลูกไปเรียนกับอาเขาก็ส่งได้ไปดีไปที่ไหนเถิดผมก็ต่อแล้วว่ามาในวันหนึ่งผมก็ไม่มีเงินเท่าไหร่ครับโมยต้นร้อนแล้วเก็บเงินเก็บทองไปมันก็ไม่เอาไปมากเอาพระผมไปได้เอาพระสุโขทัยไปเลยเอาไปแล้วผมก็เสียใจร้องไห้ไม่เคยร้องไห้เลยเวลาถึง5 โมงผมก็สวดมนต์มโนภาพขอให้พระสุโขทัยมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วพอดีก็เขาติดกันเทศมามีพระสุโขทัยติดกันเทศมา3 องค์โอ้ได้ข่าวเลยได้ข่าวเลยนี่ได้ข่าวเลยเดี๋ยวฟังต่อไปนะบอกผมเทศมา3 องค์เขาถวายเป็นส่วนตัวไม่อยากพิคูสังฆะคือการเทศเป็นส่วนตัวผมก็ปีนั้นก็ศึกแล้วก็ถวายสมภารก็1 องค์อีกองค์หนึ่งขอถวายก็ที่หอฉันหอชนมนเนี่ยแล้วองค์นี้ผมรักมากคือจะมีโลอยู่ท่านโอ้เข้าไปใกล้เลยมีโลอยู่ที่ท่านนะได้ความมันอย่างเนี้ยเราก็เฉยทำไม่รู้มันคิดแต่สะดุ้งเนี่ยข้าพเจ้าแล้วยอมเอาเราต่อไปผมก็ได้มาก็ลองมาจากไอ้สุขุทัยมาได้ภรรยาพิชโลกบ้านที่ชอบกัน ดูตั้งแต่เป็นนักเทศสาวติดจะบางท่านไหมตอนมีเทศสาวติดไหมเคยมาท่าแล้วก็ได้กันมามีสี่บาทมีเงินอยู่สี่บาทเขาเรียกหนึ่งจำลืมไม้เก่าเลยนะเลยก็มาตมาจริงที่เชียงหน้าหน้าเสร็จแล้วก็มาจองที่ตะกอนนี้น่าจะโหนดไม่มีแล้วใครอยากได้ก็มาจองเอาที่หัวบึงเนี่ยหลังอำเภอยืนออกไปไกลก็จองที่เดียบางก็คอยทำนาของคนตาอย่างก็มีลูกขึ้นมาปัญญาดีหมดปัญญาดีผมก็พระสุโขทัยผมมาเนี่ยหอบยื้อมาจากสุโขทัยรักมากแล้วผมมีก็หมู่อยู่ชุดหนึ่งหรือก็มุกไอ้มุกอยู่ชุดหนึ่งไม่ใช่ของวัดของนี่ซื้อไม่ใช่ของวัดซื้อมาคือจำเริงไงมาคือบาทแล้วซื้อเจ๊เกลือปกเกอเขาเรียกโลปกเกอมาตามที่ท่าขายผ้าจีวรอะไรเนี่ยเอาของแรกเจ๊ปกเกอนะแล้วก็ฝึกก็มาด้วยแล้วสองคนตายายก็ทำมาจริงมีนาต้องห้าวรวยใหญ่รวยมหาศาลแล้วสองคนผมเมียสวดมนต์ทุกงานนางกรรมฐานเก่งด้วยนางกรรมฐานเก่งด้วยเลยจะมีมาพุทธโลกเนี่ยทำให้ผมมั่งมีมาทำให้โลกเป็นในอำเภอเนี่ยผมเป็นชาวนาบ้านนอกเป็นนักเทศเป็นพระเราฝึกมาบวชที่ท่าพรรษาได้นักธรรมเอกมาเดี๋ยวไปหาไปเรียนกับเขาแต่เทศหัดมาหลายปีไปออกเทศมาก็ได้ก็เข้าวัดโน้นบ้างเขาสร้างศาลามันก็ไปช่วยสร้างศาลาวัดนั้นเลยผมก็หอบเพื่อมาจนถึงบุรีขึ้นต่อพระยุทธ์เนี่ยผมก็มาจับจองก็ทำนาแบ่งขึ้นบ้างจนผมมีนา500-600ละเลยส่งลูกเรียนไปหมดหนึ่งเทศมีน้องชายอยู่คนหนึ่งเขารับราชการกรมสรรพากรเลยก็ฝากลูกไปเรียนกับอาเขาก็ส่งได้ไปดุดดีไปถึงนายเพอผมก็แก่แล้วแล้วมาในวันหนึ่งผมก็ไม่มีเงินเท่าไหร่แล้วครับขโมยปล้นแล้วเก็บเงินเก็บทองไปมันก็ไม่เอาไปมากเอาพระผมไปได้พระสุโขทัยไปเลยเอาไปแล้วผมก็เสียใจร้องไห้ไม่เคยร้องไห้เลยเวลาถึง5 โมงผมก็สวดมนต์มโนภาพขอให้พระสุโขทัยมานั่งอยู่ตรงนี้เอาคือ5 โมงสวดมนต์ทีเดียวมโนภาพอาตมาขึ้นบ้านนี้มันเกิดเทพสังหรณ์ทำให้มาเจอกายส่งบ้านนี้ไม่รู้จักกันเลยบ้านใหญ่บ้านคงไทยมีไอ้รางน้ำกลางจำได้ไหมมีหอหน้าแล้วก็ในเรือนก็มีฝาประกอบมีแบบดันเข้าไปเนี่ยยังจำได้ชัดโดยเฉพาะโยมบอกว่าอาตมาจะให้พระบูชาไม่เอาขอบคุณเจ้าไม่เอานี่มันปล้นไปต้องเกือบกับเดือนแล้วผมก็กราบบูชาเนี่ยดอกไม้ไม่ขาดเลยถวายข้าวพระทุกวันใครๆบันเดือบันกายมาเขาบอกเขาจะให้สักองค์นึงเขาเยอะไม่เอาของใครไม่เอารักองค์นี้มากเวลาอรหังกลับมาแล้วก็หลับตาไม่ลืมตาเห็นว่ามันเศร้าใจเหลือเกินใครสิบิโสพระขวาเห็นพระพุทธโลกสุโขทัยนั่งยืนแข็งเขาหน้าเจรแผ่เมตตาแผ่เมตตาทุกวันแผ่เมตตาไปตอน5 โมงรายความเนี่ยตรงนี้เองเอานี้เรียนจริงเนี่ยขอฝากเขาเลยถ้าแผ่เมตตาถ้าไม่เทิดถึงนี่องค์พระจะมาได้ไหมแล้วจะมาก็บอกโยมพระโยมเป็นยังไงมีโลแล้วก็มีอักษรหอมอยู่5 ตัวโอ้กลงเนี่ยผมเขียนผมเองไอ้โตฐานพระเนี่ยผมเอาเหล็กจานเขียนนะโมพุทธยะเราก็เปิดตูดดูที่ว่าดูข้างล่างนะมีนะโมพุทธยะเป็นชื่อของใช่แต่ยังไม่แน่ใจยังไม่แน่ใจนะจะมาก็สักครู่หนึ่งเขามาตามเนี่ยว่ามาตีขึ้นแล้วจะมาก็ไปเทศติดขาดบ้านนั่นไปก็สวดมนต์5 โมงได้เวลาสวดมนต์ทีเดียวสวดมนต์นึกถึงพระสุโขทัยนั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็แผ่เมตตาไม่เดือดเคยแช่งขโมยเลยนะแผ่เมตตาขโมยมีความสุขเนี่ยไม่เคยแช่งบอกกับพ่อไว้เอาเงินไปสัก40,000-40,000ผมไม่เสียดายเลยเสียดายพระองค์เดียวมันไม่น่าโปรดของผมไปเลยพระสุโขทัยไปได้นี่เหตุผล อย่างอื่นก็ไม่ได้เอาเอาทองไปด้วยละ8บาททอง8 บาทที่ซื้อไว้จะให้ลูกเขาให้ลูกให้หลานให้หลานที่จะออกมาเรียนซื้อเกินจะให้มันแตก8บาทมันก็เอาไปใช่แต่ไม่ใช่ได้เลยใช้ได้ทั้งเยอะถึงเวลา5โมงผมก็ต้องแผ่เมตตาสิบอกโยมแค่ขโมยหรือเปล่าไม่ได้แค่แผ่เมตตาให้ขโมยที่เอาไปมีความสุขขอให้มีความเจริญเจริญเจริญยิ่งยิ่งแล้วก็มโนภาพว่าพระเองนั่งอยู่ตรงนี้ไม่ยอมหาพระพุทธรูปอาตมาก็กลับจากเทศในวันนั้นมาถึงวัดมืดก็มันไกลเราประมาณ4ทุ่มวันนั้นเทศหลายแหล่โอยหวนเลยก็ภาพสลบเลยไม่ใช่มาคือสลบไอ้ที่เจ้าภาพสลบนั่นก็ไม่ได้กินข้าวด้วยเป็นลมตับไม่ใช่สลบที่เทศนะอาตมาพอกลับไปแล้วนะกลับมาก็ดูพระใช่ใช่ขอพิสูจน์ต่อไปอาตมายังไม่เชื่อพิสูจน์จะเจอซื้อจากใครเนี่ยซื้อจากในอินอาตมาไปถามในอินบอกทำไมเอาพระนี่มาขายเจอแต่พระอินเนี่ยอาตมารู้จักนะนี่ตายไปแล้วถามบอกว่าทำไมเอาพระมาท่านเลยพระองค์นี้มาแกะนะมาอยู่นี่หลานสาวผม2คนตามเขาไปหมดบอกที่ตามไปมันรักใครหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ไม่เคยมีตระกูลแบบนี้นะเลยผมนึกว่าโทษพระองค์นี้ขายต่อไปถามไปขายใครขายคนโน้นถามจากใครยืนเนี่ยซื้อจากใครกับอินซื้อจากที่เขาเรียกบางทับยาซื้อบางทับยาอาตมาไปบางทับยาหรือจับถามบอกว่าโยมขายพระให้มาจะยินใช่ไหมไรหัวทายใช่ครับผมขายไป500แต่จะยินไปขายเจอเปล่า1,000เห็นไหมเนี่ยแล้วบอกว่าเป็นนายชิ้นขายอ่ะโอ้โหท่านเนี่ยถึงเวลา5 โมงเนี่ยไม่รู้เป็นไงเมียผมด่าทุกวันไม่เคยด่าเลยนะด่าทุกวันพอเลย5 โมงค่อยชั่วหน่อยผมก็นึกว่าเรือจะไปลมจะมาแล้วมาอายุ50 กว่าเลยตั้งแต่นั้นขอพระไปขายเลิกเลยเมียไม่เคยด่าอืมก็ค่ะแล้วต่อมาก็ถามต่อไปอีกโยงไปซื้อมาจากใครซื้อมาจากข้างวัดหนองตุ่มวัดหลวงพ่อจวนแต่ได้ก่อโน่นนะยังไม่มีหลวงพ่อจวนยังจะเป็นเจ้าวาดได้ยังจะไม่ทราบต่อมาก็ตามไปบานเสือเลยฮะออกไปที่สุดแล้วก็ไปเรียกถามเขาคนข้างบ้านเขาพาไปแล้วก็เรียกลงมาถามบอกว่านี่นะยอมอย่าว่าอย่างนี้อาตมาเป็นพระอยากจะมาถามดูว่าพระที่เมื่อทางนั้นยอมที่นั้นที่อยู่บ้านหัวบึงเลยแต่นู้นเลยหลังเอาไปยืนกันขอพูดด้วยความจริงเนี่ยอาตมาไม่ได้มาพิสูจน์สวนสอบสวนว่าจับผู้ยอมเป็นกำเนิดเป็นโจรนะไม่ใช่อยากจะพิสูจน์ครับโยมไปต้นเข้ามาจริงหรือเปล่าโอ้โหครับคุณจะเอาเราเลยท่านมาไปพิสูจน์เลยเนี่ยมาเจอแน่เนี่ยเอาไว้เอาซะเลยไปแล้วเดี๋ยวก็เมตตาคุณนางหลังเมตตาเพื่อนเอาปืนลงเลยเมตตาเปลืองเหมือนกันนั่นแน่จะฆ่าเราซะแล้วถ้าสรุปเหลือหนึ่งจริงไปต้นแล้วขายบ้านนั้นไปแถวกันไปอยู่บ้านไหนเวลา5 โมงทะเลาะกันจับได้ตอนแผ่เมตตาออกว่าโยมคนนั้นก็มาเดือดไปแช่ไอ้คนที่มาไปขอให้เจริญยิ่งๆที่โทเอ๋ยเราได้มายากเป็นผู้เก่าเก่าเลี้ยงกันผู้สาบูชามาลูกเป็นยายเธอมีไร่มีนาตั้ง500 ไร่ขนาดของเราไปเลยขอให้เจริญพระคุณเนื้อไม่หวังได้ความเนี่ยเลยจะมาก็เอาพระไปบอกพระเจ้าเก้าเจ้าเตยจะของแหละก็เล่าเหตุการณ์ให้เจ้าฟังเอาเจ้าในวิรัตเป็นลูกศิษย์ขับเรือเอาเงินมา1,000 บาทเจ้าขอซื้อจะไปคืนเจ้าของร้องไห้เจ้าก็เชื่อจะมาเอาละถึงนะถ้าเป็นอย่างนั้นฉันถวายเลยไม่เอาตังค์ถวายเลยไว้แล้วบนท้ายต่อมาก็ไปห่อผ้าครับเอาเรือขับไปไอ้ในวิรัตขับเรือไปขึ้นไปยิงแล้วก็สั่งคนโน้นมารับไปต่อมาห่อหลายชั้นนะหลายชั้นทีเดียวหลายชั้น พ่อยังลืมเล่าอีกบ้านหนึ่งเอาพระไปขึ้นน้องทะเลาะการขึ้นโกงขึ้นกับเนี่ยเลี้ยงข้าวไปบ้านพอขายเล่านี้ไปยกฟ้องเลยเลิกกันเลยเพราะนั้นมันแปลกจริงๆก็ไม่แปลกเราคนทำกรรมของคนที่เขาแผ่เมตตาของเขาอันนี้เรื่องจริงที่ผ่านมาในสุดต่อมาก็ไปบอกโยมจับพระมาโอ้ไม่เอาเจ้าค่ะท่านจะไม่เอาไม่ได้องค์นั้นไม่ได้ฉันก็มโนภาพเป็นกระสินของผมครับผมเมื่อตอนบวชผมเป็นกระสินได้ผมเป็นกระสินองค์นั้นท่านมานั่งแล้วผมก็เกิดมนต์หรือองค์คือพุทธว่าท่านมานั่งตรงนี้แล้วแต่แล้วก็หนีสัพพันนรังสีสวยแล้วผมก็เกิดมนต์ไปสบายครับผมไม่เอาแล้วครับเราก็แก่เลยแก่มาให้ยกไปดูเลยน้ำตาร่วงเลยเมียเห็นก็ร้องไห้เลยพระก็เดี๋ยวไม่คุยยาวซะแล้วสงน้ำติดทองสวดมนต์ก็2ชั่วโมงเออไม่คุยกับเราเลยโอ้สองคนตายายสวดจะดูด้านยันคุณลิมิตตังเลยอะไรจะวิ่งบอกยอมเดี๋ยวจะไปยันจะมืดไม่ฟังเสียงไหว้พระแล้วไม่ฟังเสียงเลยเพราะสวดกันใหญ่เลยสวดยันคุณชีวิตยันทุนร้อยปาดก็นานสิสัพพสีสัพพเสสวดใหญ่สัพพวาสวดใหญ่บอกวันนี้เอาคุ้มเลยวันนั้นกลับมาแล้วโขงน้ำน้ำออกมาใส่ก็ใหญ่เลยผลท่ากันเสร็จเรียบร้อยก็มานั่งคุยแหมขอไปเดียวกับคุณเราจะมาก็เล่าเหตุการณ์จะต้นจะรักษาให้ฟังบอกที่จะมามาเทศงานมหาชาติเนี่ยไม่รู้จักกันเลยแล้วบางโยมเนี่ยจะมาก็ไม่รู้จักไอ้เมตไซมันมาส่งบอกให้ขึ้นแบบนี้ก่อนเหนื่อยไหมเนี่ยเขาไม่เทศทั้งหอนโดนมาดางเข้าบันทึกบางที่เก่าเลยก็แบบพิสูจน์ออกมาแล้วทีนี้โยมนี่ก็เอาละขอขนองพระเดชพระคุณไปฝากกระตังมา20,000 บาทขอถวายบอกว่าอาตมาตังเดียวไม่เอา500,000ก็ไม่เอาเลยก็เล่าเหตุการณ์บอกว่าเนี่ยร้านทองนะแต่ที่อาตมาก็เอาเงินไปให้เขาแล้วขอไม่เอาขอให้เลยเขาขอถวายอาตมาแล้วอาตมาก็ขอถวายโยมขอฝากเหตุการณ์ก็ดีขึ้นเจอตั้งแต่วันนั้นไม่เคยทะเลาะกันจนแบบนี้นะแล้วบอกเจ้ 5 โมงแล้วไปเลื่อนไป20,000ไหมบอกให้เคยเลยถ้าตอนนั้นทำมาขอฝากญาติโยมไว้นี่เป็นชื่อเป็นไทยสำหรับเจ้าของเพราะงั้นบางอย่างอย่าซื้อไว้นะขอฝากไปด้วยนะไม่ใช่พระพุทธรูปให้โทษนะพระพุทธรูปไม่ให้โทษใครแน่แต่เจ้าของเขาหวงแหนนะได้มาไม่ชอบขอฝากทั้งหลายว่าเชื่อไม่เชื่อเป็นไรนะอาตมาเชื่อ100%เพราะการพิสูจน์ผลิตอันนี้ก็เขาถามที่นี่อาจจะเป็นโยมอยู่ที่นี่ถามบ้างหรือเปล่าก็ไม่กล้าเนี่ยเขามาถามมา2 วันเนี่ยบอกละให้โทษแล้วนึกว่าโยมอยู่ที่นี่ขอแก้ไว้อย่างนี้เรื่องจริงที่ผ่านมาที่เคยยืนอยู่และตัวตนของเจ้าเปล่ายังอยู่ด้วยแล้วเดี๋ยวนี้เขาก็ร่ำรวยมากตั้งแต่นั้นมาไม่เคยทะเลาะบางคนเล่าที่มาอยู่ตี5 โมงแล้วทะเลาะเป็นข้อไร้ความการทิ้งองศาพอพระหายไปแล้วเลี่ยงไปครับพอพระไปหาเจ้าของทรัพย์ความยกฟ้องเลิกกันจนแบบนี้ไม่มีเรื่องมาต่อไปในประมาณก็ชี้แจงแสดงมาพอสมควรแก่เวลาในที่ประชุมแล้วเพื่อแก้ปัญหาแต่ละอย่างอันพลน้อยพอสมควรแล้วขออำนาจบุญกุศลที่ญาติโยมได้บำเพ็ญมาปฏิบัติภาวนานี้และอาตมาได้บำเพ็ญมาก็ดีขอฝากมอบหมายให้แก่โยมโยคีที่ท่านทรงเสด็จมาขอนสืบไปขอกุศลด้วยเมตตาธรรมจำมาปฏิบัติที่ได้บำเพ็ญพระราชกิจการทรงเป็นตาบะโดยข้ามในโลกะภาวนาให้ญาติโยมทั้งหลายข้ามเกาะแห่งทุรกันดารถึงฝั่งฟากคือพระนิพพานโดยทั่วหน้าการมาโอกาสบัดนี้เชิญแล้วเชิญครับคุณแม่ไม่สนใจกรรมฐานเลยไปไม่สนใจปล่อยเดี๋ยวให้มันเข้าฝันอีกพออยู่ได้7 วันแล้วเข้าฝันแม่ทำบุญไม่ได้ละแม่ไม่เจริญกรรมฐานให้ผมไม่ได้รับหรือแม่มีพยานเลยแม่ก็ต้องมานุ่งขาวห่มขาว7 วันที่นี่แต่แม่เสร็จแล้วก็มาเข้าฝันบอกแม่ผมได้รับแล้วผมฆ่าสุดท้ายให้กรรมใหม่นี่นะอย่าลืมนะกรรมใหม่นี่นะคือโกรธนะ กรธผัวโกรธเมียแล้วกินยาตายนี่ซ้ำใหม่ไม่ใช่ความตายเขารู้ไม่จริงกฎแห่งการสัมพันธ์มาสร้างการใหม่ไม่น่าสร้างเลยเปิดโทรศัพท์อย่าลืมไม่ยอมนะมีหลักที่ห้ามไม่ได้หนึ่งโลภะกำลังขึ้น 80% ห้ามไม่ได้สองโทสะกำลังขึ้นอย่าห้ามโมหะกำลังขึ้นอย่าห้ามใช่ไหมห้ามไม่ได้นะครับว่าอีกข้อหนึ่งจิตที่จะตัดห้ามได้เหรอห้ามไม่ได้ห้ามไปเลยอันนี้เราต้องฝึกถึงจะห้ามได้พอเราไม่ฝึกไม่มีทางจะห้ามจิตได้เลยอันนี้เราโกรธสามีโกรธภรรยาโกรธลูกโกรธอะไรไปผูกตายนี่กรรมใหม่ใช่ไหมมาสร้างกันใหม่แต่ความเก่าเนี่ยมันจะโกรธต้องผูกคอเนี่ยจะกินยาตายมาที่ปืนอยู่จับใครจะมาโป้งตายเลยนี่กรรมใหม่มาจากไปโจทย์เนี่ยเจ๋งนาฬิกาก่อนข้าไปสารเจอขึ้นมาลูกสาวสวยอย่ายิงตัวตายแต่พ่อแม่ที่รู้ใหม่ก็ไปสร้างโบสถ์สร้างอะไรสร้างบอกว่าเจ๋งไม่ได้รับแต่ต้องการจะให้ลูกสาวได้รับบุญบุญของคนผู้เมียนั่งกรรมฐานพันยาก็เป็นอาจารย์วิไลครูที่บุญสักการคือที่โลกเนี่ยใครอยู่ที่โลกจะรู้จักคือเจอสมบัติคือตั้งแต่ที่เกิดเป็นเต๋อกองข้าไปสารแต่คนไม่รู้มันคือลูกตายไปก็ไม่ได้ไม่รู้อีกมีเรื่องราวเยอะบางคนลูกสาวนะลูกสาวนี่เมียจะกรมที่ฐานอาตาบมาขอเนี่ยที่มาอาบขอลูกคืนนายสดามาอยากคืนจะขันขอลูกคืนไม่ห้ามไม่ห้ามรับเข้าก็ให้ครับเอาไปแล้ว7วันลูกกระทำขับรถจะไปจะไปชลบุรีใช่ไหมตายไม่มีบาดแผลแต่แม่ก็เสียใจก็ขับรถไปดูลูกอ๋อตรงนี้ที่ฝันคือฝันตรงนี้เลยนะอย่าลืมนะต้องตายแบบนี้แต่อย่าลดทนตายแล้วก็ทนถูกยิงตายแล้วตายไม่ดีไม่ใช่บางคนล้มปั๊บตายเลยนะเป็นเจ้าสาวนี่นะถ้าตายเองอย่างที่ตามเรื่องของในชำนาญยูบุนอ่านนะต่อมาไปเทศเรื่องสามก็คือเรื่องเลือกเทศเนี่ยมาคุยอย่างนี้เห็นน้อยหน่อยผู้หญิงวารีนี่คุณงานจังเกียร์มีกระป๋อคนหนึ่งเป็นนายตำรวจเพิ่งมาจากต่างประเทศจำเนี่ยไม่ต่อผู้การติดน้องผู้การจังหวัดสิงห์บุรีคนปัจจุบันนี้นะต่อมาเห็นน้อยหน่อยโอ้ยเทวดาพี่ผู้หญิงเพื่อนนี่จะเอาลูกกับเพื่อนไปเดินแต่คุณนายผู้หญิงไม่เดินเห็นจังสองคนเนี่ยกฎของสามีเขาบอกเราที่เวลาเนี่ยแต่เราไม่สนใจฟังเราก็เอาสักคนอื่นเรื่องตัวเองไม่เคยรู้จึงไม่รู้กฎของสามไม่รู้กฎของสามตัวเองว่าตรงนี้จะเกิดอะไรขึ้นมาถ้าเรามีอารมณ์ดีนะเราตั้งสติไว้จะรู้ทุกเรื่องอย่างที่กำหนดผิดเนี่ยเราไม่เข้าใจไม่เข้าใจนะมันเกิดรู้ขึ้นอย่างนี้ไม่มีเหตุผลไม่ใช่เล่าคนเดียวคนเป็นตามนี้ก็ทำนะบางทีเนี่ยแผ่เมตตาไปคุยถึงคนต่างกันเนี่ยไม่จะอันเดียวกันอย่าไปรวมกันนะเราจะคุยส่วนของให้ลูกเราตายกันเนี่ยแล้วคนนั้นเราจะรู้ไงเขารับไหมก็เราก็ตีสูงเนี่ยก็รู้ได้รับก็จ่ายจะได้รับไหมรู้แล้วอย่างลูกเราเนี่ยไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยอยู่เชียงใหม่หรือไปเรียนข้าวเรียนที่ไหนก็ตามเราคุยถึงลูกเราเยอะเกินอย่าไปต้องไปร้องไห้นั่งกรรมฐานแล้วก็แผ่เมตตาให้ลูกดีเยอะไปถึงนะลูกนะเดี๋ยวจะย้อนกลับมาหาเราเหมือนเราหมุนโทรศัพท์ลืมเติบแต่ไม่มีคนรับลูกเราไปไหนลูกเราไปไหนเดี๋ยวเราแผ่ใหม่เดี๋ยวแผ่ไปใหม่เดี๋ยวรับถึงนะลูกเราไม่อยู่ถึงนะบางคนก็ไม่กระจายเยอะเลยไม่กระจายนี่แหละกรรมฐานมีประโยชน์มากคอยท่านไม่ถูกคอยท่านไม่ถูกมันก็ไม่เกิดประโยชน์แล้วอย่าหาว่ากรรมฐานไม่ได้ผลอย่างนี้พอจะมาปฏิบัติมาทุกอย่างแล้วเลิกไปแล้วเอาอย่างเข้าไปตัวเดียวไอ้ตัวกำหนดคือการติดให้มีสติเขามีสติดีแล้วปกติแล้วรับรองได้เลยว่ารู้หมดรู้กฎแห่งกรรมด้วยแล้วลูกตายกันในโลกก็ได้สว่างใช่ไหมไม่ต้องไปใช้อย่างอื่นแล้วนี่ตายไปแล้วเนี่ยรถชนตายเพิ่ม ต้องถืออยู่ก้าวถนนมิที่ไหนจะไปเฝ้ายังไงอย่าลืมนะไอ้คนสองคนพวกเมียขับรถกันนะทะเลาะกันทะเลาะกันในรถมีรถเบนซ์อ้าวเราตายซะเลยอยู่ๆเลยวิ่งไปชนรถกรุงเลยก้าวถนนแน่จำไหมตายยันหน้าโทษะดุร้ายจนอธุรกายแต่รถคนตายคนนั้นน่ะใจดีหรือใจไม่ดีมันต่างกันนี่โมโหนะตายยันโมโหเป็นอธุรกายนี่ดูไข้บางจันทำไมดุแต่สมัยก่อนนี้เท้าอีกไปไม่ได้ทำไมแดงไปไม่ได้เอาหน้าไปไม่ได้ไหมเพราะอะไรเพราะตายโดยโทสะกำลังลบกันในจันทร์หน่วยเชี่ยวนี้สามพันเรียงตายทุกคราวดุมากเป็นอธุรกายเข้าที่เลยแล้วตอนหลังทำไมหายไปทำไมหายไปจึงไม่ดุไม่ได้สนจะการใดตอบทันทีตอนนั้นเขาบาดเจ็บหัวสะดุดแต่ว่าจะผู้ชนพาหิเขาก็รู้ขึ้นมาแล้วก็สร้างวัดก็มีสัตว์ลิงนิดพวกสุรกายก็มารับเป็นมีผู้ชนไปสวรรค์หมดแล้วก็ไม่ดุเขาบอกว่าบางคนเนี่ยพ่อแม่ตายขอให้พ่ออยู่ไปฐานขอให้แม่อยู่ไปฐานแล้วออกมาเดินมาหลับเปรตพ่อเป็นเกิดมาเป็นเจริญบ้านห่วงสมบัติดูอย่างที่เล่าจะคืออย่างนี้รักษาโบสถ์30ปีตายโดยเปลือยไปเข้าเขาที่บางนายมเนี่ยนี่องค์นี้ไปเจอมาแล้วเรารู้จักเขาด้วยตายตัวไหนเขาเกิดตัวไหนรักษาโบสถ์จะไปรู้เรื่องอะไรไปนั่งคอยวัดว่ากระเทือกตามเวลาไม่อยากปฏิบัติกรรมฐานเลยมีลูกห้าคนมีลูกคนมีทองรักมากลูกเขยก็ดูเรื่องการนอนหมดให้แรงก็แบบเท่ากันอย่าลืมเลยก็แม่นี้ก็ขอคติรักลูกสาวคนเล็กมากหัวเรื่องการนอนหมดแล้วรับสมบัติไปเติบเป็นธนาคารหมดเดี๋ยวก็ไปหาลูกชายคนโตขอผิดคืนขอนาคืนมาให้ลูกไอ้ชายบอกแม่ไปทำไมผมได้สมบัติน้อยเขาเนี่ยแล้วผมมาทำมาคืนผมรวยเป็นผมจ้างงานนะลูกสะพ้ายบอกให้ไปเลยให้ไปเลยให้นี่นะให้ไปก็ไปให้ลูกสาวลูกสาวก็ให้ผัวผัวก็เจมกระเป๋าก็ดีนะเอาในหลักที่ว่าเมาเพื่อหมดค่าเมาสุราหมดความเจ้าทันเมาการพนันหมดตัวเมาเพื่อนชั่วหมดดีเรียกหมดเลยเสียใจตายคาที่เป็นเปลือกเกิดที่ไหนทำหน้าโลภะก็เอาสมบัติของลูกเพื่อนมาให้ผูกก็นี่เป็นแบบนี้ไปจะรักษาโบสถ์ท่อกระถิ่นไปเลยลอยโครงวัดนี้เคยมาทำบุญเยอะๆเดี๋ยวทำไมตายได้เกลือกมันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวกลับได้ตรงนี้ไงบอกว่าเรื่องเขาอารมณ์ดีเอาเขาแล้วก็แล้วกันไปเนี่ยอย่าไปเอามาคืนมาคือพ่อแม่ไม่รู้ไม่เข้าใจเอาคืนมาเอาคืนมาเหมือนอยากให้เลี้ยงปูเอาคืนไม่หมดบาปอีกเหมือนกันให้แล้วไม่รู้จักแล้วแล้วก็ลูกเอาไปจังไรพ่อแม่เขาไปอยู่ขอฝากก็ดีไงไปลงนรกโลกกันมันยืดพ้นนี่มีอย่างนี้ไอ้เราคนตายเนี่ยจะต้องทำบุญมาไปสวรรค์ไม่แน่นอนบางทีก็อยู่ในบ้านนี้เลยเออตาคนตายอยู่กับเราดีคุณยายอยู่กับเราในตึกเกรดมันน่าโลภะเออต้องฝากสมบัติให้ลูกหลานนะแต่ทีนี้คุณยายที่ไปเกิดนี่นะทำไมก็ไปเกิดทำหน้าทำนั้นพอบุญกุศลจะช่วยไหมช่วยต้องหมดเวรหมดกรรมจากไปเกิดก่อนพอหมดเวรจากกรรมเป็นเกิดได้บุญมาแล้วคราวนี้คือขอบพระคุณวัดมาช่วยทีหลังช่วยทีหลังไม่บาปแล้วไม่เจอทำแล้วไม่ได้บุญได้แต่ยังมาไม่ถึงเวลาคุณมีสุขมีทุกข์ในข่าวการก็อยู่นี้บางทีมีสุขมากเดี๋ยวมีทุกข์ยังก็เราทำมาไม่เสมอต้นเสมอปลายอย่างนี้คืออารมณ์จับได้แล้วอยู่ตรงนี้ไม่ไปเจอได้เลยไปเจอธรรมดาถ้าตกเขาลกโลกกันแล้วก็กล้องแล้ววิจัยปฏิบัติอย่างเดียวไม่ต้องไปวิจัยเรื่องนั้นนายโยมนะปฏิบัติไม่ได้พอปฏิบัติได้เดี๋ยวจะรู้เองอย่าไปถามใครปฏิบัติอย่างเดียวอย่าไปพิจารณาอย่าวิเคราะห์ เราก็บูชาเราเรื่อยๆไปพระพุทธเจ้าไปทำกุศลอาจารย์ตาไปที่ยืนเหนือทางใจอย่างที่ว่าปฏิบัติที่เนี่ยนะไม่ต้องไปเอาอย่างอื่นเอาพระใส่ใจซะไม่มีปัญหาอื่นแล้วนะมีปัญหาอะไรแผลในตาเนี่ยเราจะว่าเป็นภาษาไทยก็ได้ใช่ใช่ไอ้ตรวจน้ำนี่เราที่เป็นมิตรแล้วเราสวดมนต์ไหว้พระนั่งเจริญกรรมฐานไม่ต้องใช้น้ำมาเทใช้น้ำเทนี่ศาสนาพิธีอย่างนั้นก็เทน้ำกระจายสิใช้น้ำนี่มันน้ำใจแล้วนั่งกรรมฐานไม่สูงแล้วถ้าเรานิมนต์พระมาสวดมนต์แล้วแต่ยะถาสัพพีจำเป็นต้องมีศาสนาพิธีก็ต้องมีอุทกวาลีเป็นการติดนาถแต่เราสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยเราจะเป็นต้องเอาน้ำมากราบเทน้ำใจแสดงอิทธิจะมีผลตามมาต่อหน้ามาเถอะอ่าอยู่ต่อคำเดียวเลยหาปลานี่มันก็